सजनी सजनी नथली से टूटा मोती दे हाय नथली से टूटा मोती दे कजरारी अखियां रह गई रोती दे कजरारी अखियां रह गई रोती रे नथली से टूटा मोती रे हाय नथली से टूटा मोती रे रूप की अगियां रूप की अगियां रूप की अगियां अंग मिला अंग मिलागी कैसे छुपाए लाज अभागी लाज अभागी मनवा कहता कभी ना होती रे कजरारिया खियां रह गई रोती रे कजरारी अखियां रह गई रोती रे नथली से टूटा मोती रे पलकें झुकाए पलकें झुकाए घूंघटवा में सहमे लजाए बलमा पढ़ाए प्रीत की पहली पोथी रे कजरारिया खियां रह गई रोती रे कजरारी अखियां रह गई रोती रे नथली से टूटा मोती रे हाय नथली से टूटा मोती रे।